з якою треба рахуватися. Рильський був хоч і однією людиною, але людиною великомасштабного плану, з ореолом всеукраїнської і світової слави. Затягти у свої тенета такого кита для злочинної комуністичної системи було ой як престижно. Бо саме такими фігурами ця бандитська зграя прикрашала фасад своєї чорної будівлі. Пряник і батіг у руках терористичної влади діяли доволі успішно. Не минула ця чаша і Максима Рильського. Багато, але не всі українці розуміли творчу поведінку митця. Написані оди сталінізмові і саморозвінчувальні статті про свої націоналістичні помилки були самозахистом. Правда, це був захист не вояка, а захист інтелігента, який ніколи, навіть при незалежній Україні, не пішов би зі зброєю в руках відстоювати країну. Але в умовах незалежності його лірика, безсумнівна, набула б національно свідомого громадянського змісту. Рильський видав 35 книжок поезії, з яких 31 книжка лірики і 4 лірико-епічних поем. Україна як національна одиниця практично в них відсутня. Там Україна представлена мовою, сентиментальністю, душевним сприйняттям природи, кохання. Там буйні запахи української природи. Там лози шелестіли, шептала трава, сльози лились. Там любов доспіла, там хвилювалась душа. І українство любило цю поезію, прощаючи авторові те, що він не був у лавах захисників України, як, наприклад, Ольжич, Теліга. Я впевнений, якби Рильський дожив до незалежності, він би не сказав, як драч, що не шкодує і не відмовляється ні від одного написаного вірша про Леніна і партію. Думаю, що Рильський би сказав: «Я так учинив, щоб зберегти себе для України. Відкидаю своє блудництво і прошу всіх викреслити з мого творчого доробку пісню про Сталіна та інші політичні вибрики. Я блудив, але прошу вибачити мене і прийняти до лав українських патріотів». Павло Григорович Тичина розпочав свою поетичну діяльність високим громадянським стилем. У 1909 році, коли йому було вже 18 літ, він видає свої твори на патріотичну тематику. Ось два його вірші, видруковані того року. «Не знаю і сам я, за що так люблю безщасною тую Україну мою. За що так кохаю? І що у їй є? Нещасний народ, його гірке життя, темнота та голод. Ох, ліпше мовчать. За що ж так любити? За що ж так кохать? Не знаю. Не знаю, але я люблю, і сили свої всі я їй віддаю, їй пісні складаю, веселі, сумні, молюсь за її. Але ж чудно мені, що й сам я не знаю, за що так люблю безщасною тую Україну мою».